अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, अब मेरी निगाहों, मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाह नहीं कोई, अब मेरी निगाह में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार तुम सा तो हसीया ने देखा नहीं कोई, शान लता फत है के साया नहीं कोई, शान लता फत है के साया नहीं कोई, कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, सच ही कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ कि दो जग पे है साया तेरा, सच गए के चावर पे साया तेरा, ये शान लता फत है के साया नहीं कोई, नहीं कोई, ये शान लता फत जमीन को افلاک پہ تو گنبدِ خضرہ نہیں کوئی ہے وہ کئی پشتِ فلک اس تانِ زمین سے خم ہو گئی پشتِ فلک اس تانِ زمین سے خم ہو گئی پشتِ فلک اس تانِ زمین سے کہ سن غم پہ مدینہ گئے وہ رتبہ گئے ہمارا افلاک پہ تو گنبدِ خضرہ نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدِ خضرہ نہیں کوئی نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدِ اس رنگ کا شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی رب عرش ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ کی کومل کی ہے اس رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کا گنبد کوئی ارے گنبد تو بہت گنبد تو بہت مگر خضرہ نے کوئی گنبد تو بہت ہے نظارہ تو یہی ہے گنبد تو بہت ہے مگر خضرہ نہیں دور سے کہتی ہے ابھی تک ابھی شبِ معراج یہ طور سے کہتی گئی یہ طور سے کہتی گئی ابھی تک شبِ معراج یہ طور سے کہتی گئی ابھی تک شبِ معراج کے دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد صاحب اور یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی جیسے میرے سرکار میری نگاہ بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔